To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Bartłomiej Misiewicz złoży wyjaśnienia przed komisją powołaną przez PiS. Podczas strzelaniny w centrum Elbląga ranni zostali dwaj bracia w wieku 20 i 30 lat. Prowadzony od kwietnia program Praca dla Więźniów przynosi efekty. W Polsce zatrudnienie osadzonych wzrosło o 32%. Jutro Bartłomiej Misiewicz złoży wyjaśnienia przed komisją powołaną przez PiS. Decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości były rzecznik MON-u został zawieszony w prawach członka partii po ostatnich doniesieniach o jego pracy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Umowa o pracę została po południu rozwiązana. Komisja rozpocznie pracę przed południem, mówi poseł PiS Marek Suski. Zbiera się o godzinie 11:00. Pierwszą osobą, którą poprosiliśmy o złożenie wyjaśnień, jest pan Bartłomiej Misiewicz. Potwierdził, że się stanie. Marek Suski zapowiedział też, że Bartłomiej Misiewicz nie będzie jedyną osobą, która zostanie zaproszona przed komisję. Według Rzeczpospolitej za pracę pełnomocnika zarządu PGZ do spraw komunikacji Bartłomiej Misiewicz miał zarabiać do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Utrudnienia na trasie pierwszej linii warszawskiego metra na stacji Ratusz Arsenał. Mężczyzna wpadł na tory. Z tego powodu trzeba było wyłączyć napięcie w tak zwanej trzeciej szynie, powiedziała rzeczniczka metra Anna Bartoń. Torowisko, wpadł pasażer. Nic większego mu się nie stało, jednakże w celu jego wyciągnięcia z torowiska musieliśmy wyłączyć napięcie w trzeciej szynie, a w tej chwili jest problem z załączeniem ponownie napięcia na tej stacji. W związku z tym musieliśmy wprowadzić zmienioną organizację ruchu. Obecnie metro kursuje w obie strony między stacjami Kabaty i Politechnika oraz Dworzec Gdański Młociny. Na odcinku Politechnika Dworzec Gdański pociągi poruszają się po jednym torze. Nie wiadomo, ile potrwa usuwanie utrudnień. Podczas strzelaniny w centrum Elbląga ranni zostali dwaj bracia w wieku 20 i 30 lat. Jeden z nich ma ranę postrzałową uda, drugi uda i pośladka. Jedna z kul trafiła w samochód, przy którym stali. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Obaj są zdani elbląskiej policji, a na miejscu pracują funkcjonariusze, mówi podkomisarz Krzysztof Nowacki. Na tę chwilę są wykonywane na miejscu przez policjantów czynności zmierzające też do zatrzymania sprawcy tej strzelaniny. Rozważamy również motyw porachunków. Policja ostrzega, że poszukiwany mężczyzna może być uzbrojony. Sprawca ma 35 lat. Także jest znany elbląskiej policji. Na parkingu, na którym doszło do strzelaniny, policjanci znaleźli łuski oraz siekierę. Prowadzony od kwietnia 2016 roku program Praca dla Więźniów przynosi efekty. W Polsce zatrudnienie osadzonych wzrosło o 32%. W województwie kujawsko-pomorskim najlepiej pod tym względem radzi sobie zakład karny w Inowrocławiu. Pracuje tam 80% skazanych. Jednostka zajmuje trzecie miejsce na prawie 160 tego typu placówek w kraju. O efektach przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu w kujawsko-pomorskim rozmawiano w zakładzie karnym w Potulicach. Jednym z założeń programu Praca dla Więźniów jest budowa do 2023 roku hal produkcyjnych przy zakładach karnych, w których osadzeni będą mogli pracować. Jedną z pierwszych takich hal w Polsce otworzono pod koniec zeszłego roku w potulickim więzieniu. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa zatrudnia tu 55 skazanych. Jednym z nich jest pan Szczepan. W sumie można zdobyć doświadczenie jakieś większe, zarobić jakieś pieniążki oczywiście i pomóc sobie w szybszym wyjściu. Generalnie pomagają w obróbce elementów płytowych, w obróbce elementów litych. Paweł Kowalski, kierownik stolarni. Ale też wielu z tych pracowników przed swoim epizodem w zakładzie karnym pracowało w branżach jako stolarz, jako cieśla i pracują u nas na samodzielnych stanowiskach i sobie bardzo dobrze radzą. W sumie wkrótce pracować ma tu 80 więźniów. Kolejnych 100 ma znaleźć zatrudnienie w budowanej na terenie potulickiego zakładu karnego drugiej hali. Obecnie w zakładach karnych w Okręgu Bydgoskim pracuje 45% więźniów. Potulice, Tatiana Adonis. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy oczywiście od futbolu i Ligi Mistrzów. Od 20 minut kopią w ćwierćfinałach w Monachium i w Madrycie na Allianz Arena, niestety bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie znalazł się nawet w kadrze meczowej na spotkanie z Realem. Wyścig z czasem, czyli z urazem barku, zakończył się jak widać niepowodzeniem i Polaka ma dziś zastąpić grający od pierwszej minuty Thomas Müller. W Monachium na razie remis 0-0, na Vicente Calderon, gdzie Atletico mierzy się z Leicester, również bezbramkowy remis. Wcześniej odbył

księgarzy, twórców i czytelników. A zanim o tym porozmawiamy, proponuję, żebyśmy wysłuchali Poloneza z pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy, ale w kompozycji Wojciecha Kilara. Thank you. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był polonez skomponowany przez Wojciecha Killera do filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy i to jest, myślę, dobre wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy, w której udział wezmą pan Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Oraz Grzegorz Zaleski z wydawnictwa Linia. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o projekcie ustawy o jednolitej cenie książki, który wywołuje dziś wiele sporów w świecie księgarzy, wydawców, twórców, czytelników. Przypomnijmy, o co chodzi. Chodzi o to, żeby utrzymać stałą cenę konkretnego tytułu przez rok od jego wydania. Taki projekt był już dyskutowany od kilku lat. Pod apelem o wprowadzenie takiej ustawy podpisało się ponad 600 księgarni, też wydawnictwa o różnym profilu. Projektem tym zajął się parlament jeszcze za czasu poprzedniego rządu, ale wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie właśnie teraz. I zanim o tym porozmawiamy, chciałbym poprosić o opinię Mariusza Cieślika z Instytutu Książki. Posłuchajmy. Konsekwencje są niestety trudne do przewidzenia. Głównym problemem dzisiejszego rynku książki jest znikanie małych księgarni. Wyraźnie widać, że na pozycjach monopolistycznych ustawiają się wielkie sieci i rośnie pozycja księgarni internetowych w związku z tym. I teraz sytuacja wygląda tak. Wielu wydawców, wydając nowości, nie będę wymieniał nazw, ale znam takie konkretne przypadki, bo rozmawiałem zarówno z autorami, jak i z działami marketingów różnych wydawnictw. Już wydając nowość, wydając potencjalny bestseller głośnego autora, czy to polskiego, czy zagranicznego, wkalkulowuje rabat w jego cenę. I jeżeli dogaduje się z wielką siecią dystrybucyjną, wielką siecią sprzedaży, wiadomo jakie to są sieci, nie trzeba ich wymieniać, to jest w stanie jej zaoferować na dzień dobry rabat typu 25, 30, a nawet 50%. W związku z czym żaden mały księgarz nie jest w stanie z taką siecią rywalizować, jeśli chodzi o rabaty. Tym samym obroty tym wielkim siecią cały czas rosną, a obroty małym graczom maleją. W związku z czym ubywa tych małych graczy. To nie jest dobrze dla rynku. I dlatego pierwszy pozytywny skutek, jakiego należy się spodziewać, to jest zatrzymanie spadku liczby małych księgarni. Drugi pozytywny skutek, jakiego można się spodziewać, to jest podwyższenie sprzedaży książek, które są już na rynku jakiś czas. Polski rynek jest pod tym względem, powiedziałbym, nawet niezdrowy. To znaczy książka u nas żyje bardzo krótko, ponieważ książka żyje tylko wtedy, kiedy się ukazuje, jest kupowana przez jakiś czas i to jest koniec jej życia. Później jest wycofywana i idzie na tanią książkę czy na przemiał wręcz. W związku z czym przy wprowadzeniu jednolitej ceny książki, kiedy rabaty będą ograniczone do minimum, trochę spadnie sprzedaż nowości, natomiast należy się spodziewać wzrostu sprzedaży książek starszych. I to są te dwa największe plusy, natomiast nie sposób w tej chwili przewidzieć, jakie będą ewentualne skutki negatywne. Przekonał się o tym Izrael, gdzie wprowadzenie jednolitej ceny książki się wycofano. To jest niewielki kraj, gdzie rynek był zdominowany przez dwie wielkie sieci dystrybucyjne i w pewnym momencie, kiedy wprowadzono tę cenę, jedna z nich padła, bo była już na skraju bankructwa. De facto został monopolista, w związku z czym jeszcze trudniej było sprzedawać książki, w związku z czym w ogóle spadła sprzedaż książek. I to jest fatalny skutek. Pierwszym negatywnym dla samych czytelników skutkiem będzie podwyższenie ceny nowości. Nie będzie można kupować na tych okazjach po minus 80, czy minus 25, czy minus 50%. My nie wiemy, jak rynek na to zareaguje. Rynek jest nieprzewidywalny. Ciągle o tym słyszymy, że rynek coś, rynek tamto, tak samo jest na giełdach, tak samo jest w każdej dziedzinie rynku. Więc jedyne, czego się należy najbardziej obawiać, to że jeszcze spadnie sprzedaż książek i jeszcze spadnie czytelnictwo. Tak naprawdę wszystko się rozstrzygnie dopiero, kiedy to zostanie wprowadzone, bo może się okazać, że jednak rząd będzie musiał w pewnym momencie z powodu spadku sprzedaży książek się z tego wycofać. To był Mariusz Cieślik z Instytutu Książki, który mówił o spodziewanych plusach i minusach wprowadzenia tej nowej ustawy o jednolitej cenie książki. Chciałbym zapytać Łukasza Michalskiego, dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego. Właśnie dlaczego ten projekt wprowadzono, bo wyście wydali niedawno oświadczenie jako właśnie PIF, że popieracie projekt tej ustawy. Znaczy popieramy nie tyle projekt ustawy, ile sam fakt dyskusji na ten temat, dlatego że istota rzeczy, czy jakby główny problem, który ja dostrzegam, to są przede wszystkim okropne przekłamania wokół tego. Mnie się już zdarzyło słyszeć jakieś zupełnie absurdalne sformułowania w stylu, że to jest zakaz wszystkich rabatów w ogóle na wszystko, że nie będzie można nic obniżać. No więc to co pan redaktor powiedział na początku, może no warto przypomnieć, że rzecz dotyczy wyłącznie książek nowych, czyli tych, które będą właśnie wychodziły i wyłącznie przez rok. W związku z tym to jest to, co jest tutaj najważniejsze i bardzo mi się nie podoba, nie ukrywam, taki sposób zdobywania pola krzykiem, z jakim mamy do czynienia w przypadku no, przede wszystkim wielkich sieci dystrybucyjnych oraz, na największym skrócie mówiąc. Ja bym przede wszystkim chciał, żeby rzeczywiście ta dyskusja była toczona po pierwsze merytorycznie, po drugie spokojnie, to znaczy bez tego rzucania się sobie do gardeł, zwłaszcza, że nie widzę żadnego zupełnie powodu ku temu. A przy tym dokładnie takie samo jest stanowisko Ministerstwa Kultury, które już, ja już słyszałem na przykład o tym, że jest wprowadzana ustawa. No, jeśli chcemy być ściśli, to nie ma nawet projektu tej ustawy jeszcze. Jesteśmy cały czas na etapie konsultacji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi podmiotami i no, zupełnie nie rozumiem, dlaczego się tworzy takie wrażenie medialne, że to jest jakiś gdzieś tam chyłkiem przepychany na szybko projekt. Nic takiego w ogóle nie ma miejsca. No i to był główny powód wydania naszego oświadczenia. To chcieliśmy właśnie podkreślić, że no, trzeba rozmawiać i że do tego wzywa zarówno pani profesor Magdalena Gawin, czyli wiceminister kultury, jak i profesor Piotr Gliński, czyli minister kultury. I w tym sensie rzeczywiście solidaryzujemy się z tym wezwaniem, czy z tą perspektywą. A jeśli chodzi oczywiście o sam merytorycznie, o kwestie jednolitej ceny książek, no to ona, rzecz jasna, z punktu widzenia generalnie rzecz biorąc, no też nie wszystkich pewnie, ale generalnie rzecz biorąc z punktu widzenia wydawców jest oczywiście korzystna. W związku z tym, no tak, jesteśmy za tym, zwłaszcza, że będąc w tej chwili instytucją kultury, a nie klasycznym wydawnictwem komercyjnym, wydaje nam się również, że odnowienie małych księgarni, czy jakby wsparcie ich w jakimś sensie, to nie jest tylko funkcja regulacji rynku w takiej czy innej formie, prawda, czy pewnego nacisku na rynek. Istnieje po prostu bardzo wiele, zwłaszcza niewielkich miejscowości, w których księgarnia jest w istocie rzeczy jednym z bardzo niewielu przestrzeni kultury, a księgarz jest no, pewną instytucją sam w sobie. W związku z tym bankrutowanie coraz większej ilości małych księgarni w Warszawie to może być głośne, ale nie jest aż tak bolesne. Natomiast właśnie paradoksalnie w małej miejscowości, gdzie to będzie jedyne miejsce, gdzie się można realnie spotkać z książką poza internetem, to już będzie bardzo bolesne. Mhm. Skoro padło tu nawołanie do rzeczowej, spokojnej dyskusji, to rzeczywiście mam nadzieję, że w naszym programie zachowujemy takie standardy. Chciałbym zapytać pana Grzegorza Zalewskiego, dlaczego no nie tylko pan, ale wiele innych wydawnictw, które skupia się w takiej grupie Książka jest ważna, uważa, że to jest chybiony pomysł, czyli utrzymanie stałej ceny konkretnego tytułu nowości przez rok. Tutaj jest tyle wątków, że nie wiem od czego zacząć i do czego się ustosunkować. Zgadzam się z tym, że jest mnóstwo przekłamań na temat tego, czym ta ustawa jest, czym mogłaby być, jak wygląda ten projekt konkretny Polskiej Izby Książki. I jako reprezentant niewielkich, średnich i dochodzą do nas coraz większe wydawnictwa, czyli części wydawców, główne nasze pytanie jest takie, my nie widzimy korzyści dla wydawcy. Jeżeli nie zmienią się różne rzeczy w środku, na samym rynku księgarsko-wydawniczym, dystrybucyjnym również, nie widzimy w żaden sposób tam korzyści. Ja patrzę na ten rynek wydawniczy trochę z zewnątrz, dlatego że od 20 lat zajmuję się finansami i działka wydawnicza jest dla mnie takim nowym projektem funkcjonującym od 6 lat, trochę hobbystycznym na początku. I jak zaczynałem funkcjonować w tej branży, to zadawałem sobie pytanie, albo może inaczej, mojemu wspólnikowi, który znacznie dłużej pracuje na tym rynku, zadawałem mnóstwo pytań, mówiąc mu, słuchaj, to nie działa, to nie zadziała. nie ma możliwości normalnego funkcjonowania, jeżeli my jako wydawnictwo musimy zapłacić autorom pieniądze natychmiast, drukarni po 30 dniach, a duży dystrybutor płaci nam po 120 albo 150. Nie ma takiej opcji, żeby to na końcu wychodził plus. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie rozumiałem przez wiele, wiele lat jako czytelnik, jak to jest, że ja wchodzę na stronę wydawnictwa i tam są książki droższe niż w wielkich sieciach, tych dwóch dominujących czy trzech głównych. Gdy zacząłem się zajmować tym biznesem, zacząłem rozumieć, na czym to polega. Ba, na samym początku miałem takie szczytne ideały, że ja chcę, żeby moje książki kosztowały przyzwoicie dla czytelnika. Dosyć szybko rynek książki w Polsce sprowadził mnie do pionu, bo ja zacząłem liczyć książkę od końca. Tak? Ile ja chcę, żeby... Znaczy, ile hurtownia ode mnie zażąda, czyli jeżeli zażąda 50 czy 60% z ceny odpłatkowej, to ja od tej strony zacznę liczyć, tak? Czyli jest tak, że jeżeli książka kosztuje, powiedzmy, w księgarni 100 zł, to może być tak, że 50-60 zł z tego idzie Dla hurtowni, dla dystrybutora. A tylko 40 idzie do wydawnictwa. Znaczy, no, są, to jeśli wolno tutaj coś dodać, bo to rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić. Ja bym powiedział, że tutaj najpoważniejszym problemem, zwłaszcza dla wydawnictw, które nie stanowią grup kapitałowych, to znaczy takich, które w istocie rzeczy zarabiają tylko na wydawaniu książek, nie mają możliwości, no, mówiąc kolokwialnie, przeżycia na innych pieniądzach przez jakiś czas, zabójcza jest przede wszystkim sieć dystrybucyjna w Polsce, dlatego że istota problemu polega na tym, to co tutaj pan zechciał powiedzieć, że płatności są no średnio po 4 miesiącach, przy czym jeszcze w dodatku konkurencja na rynku dystrybutorów, czyli jeżeli mówimy o dużych dystrybutorach, ona jest właściwie iluzoryczna. Znaczy, zgadza się. Tak naprawdę mamy 5-6 partnerów, z którymi możemy gadać i którzy w gruncie rzeczy są całkiem nieźle, znaczy jakby są w stanie ustalić pewne rzeczy bez większego problemu tak, żeby przejście od dystrybutora X do dystrybutora Y w gruncie rzeczy nic nie dawało. Możemy to nazwać oligopolem tak naprawdę. Tak, tak? Jest to forma oligopolu. No. Tak, to na pewno. No to państwo powinno zależeć na tym, żeby jakby złamać te praktyki oligopolistyczne. Tak, tylko że wprowadzenie ustawy, która reguluje w środku mnóstwo relacji między wydawcą a bibliotekami, wydawcą a sprzedawcami i tak dalej, nie reguluje jednej rzeczy. Relacji między wydawcą i dystrybutorem. Ja nie wierzę w to, że dzień po wejściu tej ustawy w takim kształcie, jak jest w tej chwili zaproponowane, duża sieć dystrybucji powie, słuchajcie, tak nam zależy na zwiększeniu czytelnictwa, że my zmniejszamy nasze oczekiwania wobec was i bierzemy od was książki po 30% od ceny detalicznej, ale w związku z tym obniżamy ceny książki. No po prostu w to nie wierzę, tak? Nie, to ja rozumiem, tylko że ja, jeśli wolno oczywiście, ja bym jednak wrócił do jednej kwestii, to zwłaszcza tu bliskie jest mi pana finansowe podejście do sprawy. Znaczy ja myślę, że jednak tutaj kluczową sprawą jest redukcja tego okresu płatności. To znaczy, ponieważ pieniądze, których się nie ma i które muszą zostać zamrożone w książkach, one w gruncie rzeczy powodują stratę. Nie chcę wchodzić tutaj w to głębiej, ale to tak naprawdę tak właśnie wygląda. Więc często dla nas, wydawców, lepiej byłoby, żeby ten dystrybutor wziął sobie te 50%, ale płacił nam, powiedzmy, po miesiącu, no góra dwóch, niż żeby nawet wziął 30%, ale dalej płacił nam po 4-5 miesiącach. Zgadza się. Znaczy ja mogę komentarz do tego, bo to jest trochę tak, że ja naprawdę duży komfort daje mi to, że ja przyszedłem z zewnątrz, tak? Na ten rynek. Jeszcze zajmując się od lat giełdą i finansami, dosyć szybko ucinam błędne decyzje. I nie rozumiałem jednej rzeczy. Dlaczego tak wielu wydawców pakuje się ze swoimi książkami do sieci, które są znane z tego, że nie płacą? Nie płacą w terminie, bądź nie płacą w ogóle, bo tak są. Tak, tak? Też bywa. Tak. To jest sytuacja, która nie trwa od roku, od dwóch, tylko to jest sytuacja trwająca od kilkunastu lat. Tak, jak się sięgnie do tekstów z 2002, to jest sprawa wielkiej naszej znanej sieci salonów książki, tak, która ma problemy z płatnościami i wydawcy narzekają. Dla mnie to była decyzja biznesowa, podjąć ryzyko dania książek, dzięki temu zobaczy ją szerszy świat, bo zobaczy te książki w salonach chociażby sprzedaży, ale ja nie dostanę tych pieniędzy, być może wcale, albo sprzedaję to swoimi niewielkimi kanałami, w związku z tym moje nakłady są maleńkie. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Mam zaprzyjaźnione, konkurencyjne wydawnictwo, które wydaje książki o podobnym profilu do naszego, też finansowe, polityczne. I oni w tej chwili mają kilkadziesiąt tysięcy długu z jednej z tych sieci, która jest rok przeterminowana już, tak? Czyli to są iluzoryczne pieniądze. Ja tych pieniędzy nigdy nie miałem, ale też nie wpakowałem się w kłopoty, tak? Nie musiałem na tej podstawie niczego planować. Ale jeśli wolno mi nawiązać do tego, co pan zechciał powiedzieć, to ja bym i równocześnie do głównego tematu, bo tutaj jest jeszcze jeden problem, o którym na przykład warto powiedzieć, jeśli chodzi o rozliczenia. Rozliczenia z dystrybutorami są często skomplikowane również z tego powodu, że wielu dystrybutorów po prostu wymusza promocję. To znaczy, wydawnictwo nie ma nic do gadania. Jeżeli chce dystrybuować swoje książki w danej sieci, to na przykład musi przyjąć określony poziom promocji na starcie i od ręki. Co więcej, bardzo często o tych promocjach nie decyduje wydawnictwo, tylko dystrybutor. I na przykład ta praktyka, która jest straszna, dlatego że proszę zrozumieć, że to oznacza, że my nigdy tak naprawdę nie wiemy, ile pieniędzy jest nam winien dystrybutor. To znaczy my wychodzimy z saldem księgowym i mówimy, no bardzo przepraszam, sprzedał pan książek powiedzmy X, czyli winien nam jest powiedzmy pan 100 tysięcy złotych. A mówi, no tak, ale wie pan, to połowa tych książek to była w 20% promocji, żeby w ogóle się sprzedała, połowa zalega i coś, i tak naprawdę to jest pan winien 10 tysięcy. No i teraz jakby nic do końca nie wiadomo. W momencie, w którym wchodzi ta ustawa, oczywiście zgoda pełna, można ten projekt szlifować, ja jestem jak najbardziej za. No to jednak coś takiego jest niemożliwe w przypadku nowych wydanych książek, bo po prostu promocji na nowe książki przez rok nie ma. Mhm. Tylko nie mamy gwarancji, że ci, no nazwijmy to wprost, nieuczciwi płatnicy będą płacić w terminie. Ja w to nie wierzę. Obserwując przez lata rynki finansowe, jak ktoś nie płaci latami i ma taki model biznesowy, to żadna ustawa tego nie zmieni. Obejdzie to. Szkoda. Mamy problem taki, że z naszej perspektywy teraz, głównym beneficjentem tej ustawy w takim kształcie są właśnie te wielkie sieci dystrybucji, którym trochę przedłuży się życie, bo jedna z nich jest na krawędzi, o tym wie pół rynku, albo i cały, więc będzie miała zapewnioną przez jakiś czas płynność. Znowu kosztem małych i drobnych wydawców. Ja siedząc przez ostatnie tygodnie nad różnymi analizami rynku książki światowego, nad różnymi dokumentami z naszego rynku, dotarłem do kodeksu dobrych praktyk, który wyprodukowała Polska Izba Książki w 1996 roku. I w tymże kodeksie dobrych praktyk są ustalone relacje między dystrybutorami a wydawcami na przyzwoitych poziomach. 20-30% dla księgarzy również. I przy tych poziomach księgarze mogą konkurować z wielkimi sieciami. W Polskiej Izbie Książki członkami są te dwa podmioty dystrybucyjne, z którymi od lat nie potrafi sobie poradzić rynek. No więc jeżeli oddolnie członkowie Polskiej Izby Książki, duże wydawnictwa, nie są w stanie wymusić pewnych etycznych zachowań na dużych dystrybutorach, to ja nie wierzę w odgórne działania, tak? Bo to jest tak, że posuwają się do tego, to był chyba 2011, że wielkie wydawnictwa przestają dawać książki przed gwiazdką do wielkiej sieci książki, mówiąc, sorry, postawimy was pod ścianą, nie damy wam nowości, bo nam wisicie pieniądze. Kilkadziesiąt czy kilka milionów, tak? Ta sieć szuka po różnych niezależnych hurtowniach książek, żeby mieć jakiekolwiek nowości, tak? Ja tu nie widzę takiej chęci i zgody do działania po prostu, tak? A ta ustawa niczego nie zmienia w tej strukturze, tak? Bo z tego, co panowie mówicie, i małe księgarnie, i wydawcy są zakładnikami praktyk oligopolistycznych czy monopolistycznych wielkich dystrybutorów. I że to jest ta pięta achillesowa, ten słaby punkt rynku. I czy niepotrzebna by była jakaś regulacja, nie wiem, czy w formie ustawy, która by w ogóle uporządkowała sytuację na rynku, bo ten projekt dotyczący jednolitej ceny książki, jak rozumiem, zaledwie jednego wycinka by dotykał tego problemu. No tak, ale tutaj ja przyznam, że to jest kwestia wątpliwa dosyć, dlatego że problem polega na tym, że no nie sposób regulować no po prostu umów biznesowych. To znaczy, proszę pamiętać, że nikt nie zawiera niby, teoretycznie, pod przymusem tych umów. To jest normalna umowa biznesowa na zasadzie takiej, że przychodzi się do dystrybutora, podpisuje się z nim określoną umowę, no i już. I człowiek jest podległy tym zasadom. Ja bym raczej sądził, jeśli wolno, że jakby to jest innego typu problem, na który wydaje mi się pan zechciał pominąć, i rozumiem jakby tę perspektywę, ale ja bym jednak się upierał, że on jest ważny. To znaczy, to jest ten projekt rzeczywiście w jakiś tam sposób, możemy powiedzieć, że niedoskonale, z różnymi zastrzeżeniami, ale jednak wspiera drobnych księgarzy. Teraz w Polsce istnieje pewien problem organizacyjny, tak bym powiedział, który jest spadkiem po komunizmie, który jest spadkiem po braku pewnej takiej obywatelskiej aktywności. Bo prawda jest taka, że gdyby drobni księgarze w Polsce się zorganizowali i stworzyli swoje własne przedstawicielstwo dystrybucyjne, to dysponowaliby siecią w sensie możliwości zbywalności nakładu całkowicie porównywalną z tymi gigantami. I teraz danie im takiego wzmocnienia być może zaowocuje no po prostu tym, że oni sobie stworzą swoją własną taką sieć i wtedy spółdzielnia dopiero... taka. Nie wiem, czy to będzie na zasadzie spółdzielni, ja się nie mówię, no ale w każdym razie chodzi o alternatywę. To jest tutaj klucz programu, bo jakby nie można mieć za złe dystrybutorowi, że on wyciska finansowo... Każdy ma cel biznesowy. Prawda? Zysk jest maksymalny pieniądz, tak, z tego, co może. Problem w Polsce polega na czym innym. Problem w Polsce polega na tym, że po prostu tych dystrybutorów jest bardzo niewielu. I oni naprawdę w istocie monopolizują rynek. No bo no jednak przy 40-milionowym kraju prawie, jeżeli mówimy o 5-6 podmiotach góra, no to jest żart, prawda? Więc z tego punktu widzenia ja bym sądził, że taka ustawa może mieć pozytywne skutki, tylko jedno podstawowe zastrzeżenie. Właśnie spróbujmy może usiąść spokojnie i doprecyzować w niej to wszystko, co wymaga doprecyzowania, bo ja się tutaj w pełni zgadzam, że diabeł tkwi w szczegółach. I dlatego jeszcze raz mogę powiedzieć, że popieramy taki postulat, żeby naprawdę poważnie i spokojnie przedyskutować ten projekt, a nie dawać go rzeczywiście na łapu-capu. Natomiast dlaczego Polska Izba Książki taki projekt zgłasza? No ja im się nie dziwię. To znaczy uważam, że to jest całkowicie zrozumiałe i w pewnym sensie konieczne. Znaczy i tak i nie, no bo oni byli przeciwni takim regulacjom lat temu 12 czy 13, tak? Ale odniosę się do tego wątku tej sieci dystrybucji dla księgarni. Tak, to jest genialny pomysł, tylko jeżeli to nie powstało przez 20 kilka lat, nie widzę... Ja przepraszam, że ja patrzę na to tak rynkowo, tak? Ale tak jest, tak? Ja też dopowiem swoje doświadczenia z tych naiwnych moich początków jako wydawcy, tak? Specyficznej książki. Książki specjalistycznej, która nie musi żyć 3 miesiące, bo to są podręczniki, część jest tylko jakiś tam czytadeł czy luźniejszych form. I tak sobie pomyślałem, że no dobra, ja nie specjalnie przepadam za sprzedażą bezpośrednią, nienawidzę nawet tego, ale chyba czas się wybrać do paru księgarni i pokazać, że my mamy taką ofertę. W pierwszych dwóch księgarniach usłyszałem, że nie bierzemy od was książek, bo my się rozliczamy z dystrybutorem X i mamy u nich książki na wyłączność. W dwóch kolejnych usłyszałem, że jakby oni brali tak od każdego wydawcy, to by mieli tyle papierkologii, że im się to nie opłaca. No i mi tak naprawdę ręce opadły, a w tej chwili rozmawiając z tą grupą wydawnictw, która się... My się nie znaliśmy, tak? My tak naprawdę się zintegrowaliśmy w wyniku tego sprzeciwu przeciwko tej ustawie. Okazało się, że niemal wszyscy mają podobne doświadczenia. Nie, no bo jednak wygodniej jest wziąć jedną fakturę od dużego dystrybutora, który nam da książki po 30%, mimo tego, że wy nam proponujecie 40 czy 45%. Czyli tak naprawdę ja też bym chciał, żeby wydawanie książek to była piękna praca, gdzie ja czytam, szukam autorów i tak dalej, ale brutalna prawda jest taka, że to jest biurokratyczna Tak, oczywiście, to znaczy pełna zgoda, tylko że też z drugiej strony no nie można moim zdaniem sprzeciwu wobec próby pewnych jednak pozytywnych rozwiązań systemowych opierać na złej praktyce. Być może trzeba po prostu wyedukować, czy być może trzeba położyć położyć większy nacisk na... Znaczy, można jednak takie mechanizmy tworzyć, które by jakąś alternatywę tutaj dystrybucyjną nam zaoferowały po jakimś czasie. Ale ja przerwę. Nie zrobimy tego ustawami, tak? Znaczy, ja zwróciłem uwagę na ten kodeks dobrych praktyk sprzed lat 21, dlatego, że my cały czas w tej dyskusji słyszymy od reprezentantów Polskiej Izby Książki, od przedstawicieli, że taka ustawa obowiązuje w Niemczech, we Francji, w wielu różnych krajach, tak? Tylko po dokładnej analizie tych rozwiązań zachodnioeuropejskich wynika z tego, że w obrębie ustaw, bądź w obrębie umów rynkowych istnieją rozwiązania między dystrybutorami a wydawcami, tak? Działają kodeksy dobrych praktyk. To są zwykłe... Ja wiem, zyskiem każdego... celem każdego przedsiębiorstwa jest zysk, tak? Tylko, że w pogoni za zyskiem bez... Znaczy, no u nas, nie ukrywajmy, że u nas ta tendencja do zysku dystrybutora za każdą cenę, ona wpływa na jakość zabiła wiele elementów rynku. Nie ma co udawać, że tak nie jest. No tak po prostu plus, jest. Plus jeszcze jeden wątek, bardzo ważny, który się pojawił ostatnio, czyli taka niechęć bądź obawa przed... graczami internetowymi, tak? Przed tym jednym wielkim globalnym, nie wiem, czy nazwy możemy mówić, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, plus dużymi firmami internetowymi, które zaczęły się w Polsce rozpychać. I znów, z perspektywy małego wydawcy, ja powiem tak, po pierwsze ten nasz lokalny gracz, który ma już 10 czy 11 lat, z mojego punktu widzenia jest cudownym odbiorcą. Płaci co 30 dni regularnie, nigdy się jeszcze nie opóźnił, jak półtora roku z nim współpracujemy. Globalny gracz, z tego, z mojej wiedzy, płaci po 60 do 90 dniach. Nigdzie na świecie nikt nie narzeka na problem z płatnościami. Mówi się dużo o nim złego, że wymusza pewne zachowania i tak dalej, ale płaci. A z punktu widzenia każdego biznesu, również wydawniczego, płynność jest najważniejsza. Ja mogę zaplanować cokolwiek wtedy, tak? Jeżeli polski dystrybutor oferuje mi płatność po 120 dniach czy po 150, zagryzę zęby przez pierwsze pół roku, jeśli przetrwam w nowym biznesie i mówię, dobra, później to już będzie szło. Tylko jeżeli on później mówi, bardzo nam przykro, ale w tym miesiącu się jednak nie uda, albo zapłacimy tylko trochę, wszystkie moje plany lecą w powietrze, tak? I to jest bardzo poważny problem. I ja się bardzo nie zgadzam na to, żeby ta dyskusja o ustawie odchodziła od tego flu. Zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o internetową, ja się zgadzam oczywiście i to internetowa dystrybucja w ogóle jest koniecznością, nie ma w ogóle co dyskutować. No wiadomo, że ona jest, tylko i że ona musi być, o tak bym powiedział. I może rzeczywiście rozwiązaniem jest to, co pan proponuje, czyli po prostu, żeby ten kodeks dobrych praktyk przestał być świstkiem papieru wiszącym sobie gdzieś w gablotce i stał się realnie obowiązującym wewnętrznie branżowym prawem. W końcu mamy takie przykłady. Są branże, które bardzo ściśle wymagają pewnych zachowań w obrębie swoich członków, powiedziałbym, cechu. No ale jednak zwracam uwagę, że taka całkowita z kolei dominacja sprzedaży internetowej, która jest wyobrażalna, ona doprowadzi również do całkowitego upadku tych małych księgarni. No nie ma innej drogi. A to... No jednak trzeba też trochę spojrzeć na to z punktu widzenia misyjnego. No jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo niekorzystne zjawisko w sensie kulturowym. No chyba nie będziemy się spierać. Znaczy ja się trochę będę spierał o to. Tak? Ale cieszę się, że się panowie potraficie spierać w sposób taki, cywilizowany, który nie podnosi niepotrzebnie temperatury tego konfliktu. Ja myślę, że ta dyskusja dopiero się jeszcze zaczyna, bo projekt jeszcze jest w trakcie przygotowań, że będą te konsultacje w środowiskach prowadzone i myślę, że do tej sprawy jeszcze będziemy wracali w przyszłości. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Zalewskiemu. Natomiast korzystając z okazji, że jest u nas pan Łukasz Michalski, który niedawno został dyrektorem PIW-u, a status PIW-u się zmienił niedawno, to chciałbym z nim porozmawiać jeszcze o tej instytucji. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Jest z nami w studiu pan Łukasz Michalski, od niedawna dyrektor PIW-u. I chciałbym rozpocząć od takiego ciekawego spostrzeżenia. W roku 2014 ukonstytuował się pewien społeczny komitet, który zgromadził ludzi z różnych stron światopoglądowego sporu w Polsce. No, byli tam między innymi Olgierd Łukaszewicz i Henryk Samsonowicz, Ernest Bryl i Krystyna Kofta, Barbara Wachowicz i Maria Czubaszek, Antoni Libera i Adam Zagajewski. I wszystkich połączyło jedno, chęć ratowania PIW-u, Państwowego Instytutu Wydawniczego, który został postawiony w 2012 roku w stan likwidacji. Tak. I teraz udało się ten PIW uratować. I w tej chwili zmienia się jego status prawny. On staje się... Znaczy już stał się. Mhm. Stał się w styczniu właśnie. Stał się państwową instytucją kultury. Co to właściwie znaczy? Co oznacza ten nowy rozdział w dziejach PIW-u? No więc, po pierwsze trzeba powiedzieć sobie, że PIW rzeczywiście znajdował się w stanie, trzeba powiedzieć otwarcie, to znaczy PIW znajdował się w stanie po prostu dewastacji w wyniku zarówno takich czysto rynkowych kwestii, to znaczy, że właściwie nie bardzo było wiadomo, jak to wydawnictwo ma działać. Próbowano je rzucić tak po prostu swobodnie na rynek. To się tak średnio sprawdziło. Potem w wyniku różnych przekształceń właśnie stało się państwową instytucją, państwową firmą, ale która miała działać na zasadzie rynkowej, po to, żeby skończyć w końcu jako spółka Skarbu Państwa, która była przez poprzednią ekipę systematycznie stawiana w stan likwidacji, bo to było tak, że tam stawiano ją w stan likwidacji, odwoływano ten stan likwidacji, potem znowu powoływano. W międzyczasie najpierw narosły ogromne długi, później te długi trzeba było spłacać głównie poprzez wyprzedaż po prostu majątku PIW-u, czyli przede wszystkim jego zasobów mieszkaniowych. PIW dysponował bardzo dużymi lokalami, dużą ilością lokali w swojej kamienicy, w tej chwili już nie dysponuje. W jakiejś mierze to stowarzyszenie oczywiście Ratuj PIW bardzo tutaj pomogło, bo po prostu nagłośniło tę sprawę. Jakkolwiek pewnie to by nic nie dało moim zdaniem, gdyby nie paradoksalnie sprawa polskich nagrań. Czyli absolutnie tego skandalicznego sprzedania całego dorobku praw polskich nagrań za jakieś śmieszne pieniądze, parę milionów złotych, co uwrażliwiło jednak bardzo opinię społeczną i wykonanie analogicznego manewru z PIW-em okazało się niemożliwe. A dlaczego właśnie? Bo PIW dla wielu ludzi to jest tylko wydawnictwo. Jedno z wielu wydawnictw na rynku. No nie zupełnie jednak. To znaczy, ale wyjaśnijmy to. Równocześnie dla wielu innych ludzi PIW jest legendą, PIW jest mitem, PIW jest... myślę, że każdy polski inteligent, jakby przejrzeć jego półki w domu, to tak obstawiam, że co najmniej 25% książek, które na tych półkach stoją, to są książki wydane w PIW-ie. PIW był przez dziesięciolecia wydawnictwem formującym to, co właśnie można nazwać inteligenckością w Polsce. I to jest zresztą pewnego rodzaju paradoks, bo warto pamiętać, że PIW w ogóle powstał tuż po wojnie jako w założeniu taka klasycznie komunistyczna propagandowa tuba reżimu, miał być taką poważną, intelektualną, ale jednak tubą reżimu i to się kompletnie nie udało. PIW bardzo szybko wszedł w klasykę przede wszystkim, potem zaczął gromadzić wokół siebie ludzi nie mających nic wspólnego z komunizmem, a nawet bym powiedział mających wiele wspólnego z opieraniem się komunizmowi. Tutaj na pewno taką postacią będzie Paweł Herz, prawda? Legendarna zupełnie postać. I była taka właśnie paradoksalna sytuacja, że z jednej strony byli ci partyjni szefowie z nadania PIW-u, a równolegle w sensie redakcyjnym i edytorskim PIW wydawał naprawdę wspaniałe książki. Przypomnę tylko, że choćby słynny ów boom na literaturę iberoamerykańską, taka w ogóle niezwykła specyfika polska przecież. To jest wszystko właśnie dorobek PIW-u. Mnóstwo wydań klasyków właśnie. W związku z tym PIW w wyniku swoich działań dysponował i dysponuje nadal ogromnym zasobem praw autorskich do różnych książek, które same w sobie stanowią bardzo łakomy kąsek. I gdyby PIF został postawiony w stan likwidacji... Znaczy to, został postawiony, tak, ale to, gdyby to doszło do skutku. Kto byłby właścicielem tego zbioru praw autorskich? A to by się okazało, to znaczy to trudno powiedzieć. Czy ktoś by mógł wykupić to za grosze? No on przede wszystkim, ktoś by mógł wykupić, bo to jest istota rzeczy. To znaczy, czy za grosze, czy nie za grosze, to jest zupełnie inna sprawa. Ale w momencie, w którym upada podmiot, który dysponuje prawami autorskimi, to one z powrotem lądują na rynku. W związku z tym oczywiście podmiotów potencjalnie zainteresowanych taką sytuacją, no siłą rzeczy było bardzo wiele. I tutaj trzeba podkreślić, że no, od początku ministrowania, powiedziałbym, przez pana profesora Glińskiego i tutaj przede wszystkim przez panią profesor Gawin, od razu zapadła taka decyzja, że ratujemy PIF. I to prawdę mówiąc, nawet jeszcze nie znając za dobrze tej struktury, ani tego komitetu Ratuj PIF. Po prostu taka decyzja zapadła. Na szczęście udało się porozumieć bardzo dobrze z ministrem skarbu, który zgodził się przekształcić spółkę Skarbu Państwa, jaką wówczas był PIF, w instytucję kultury, którą musi powołać minister kultury i która została przez ministra kultury powołana w styczniu, jak pan redaktor wspomniał. No i od tego momentu PIF nie jest już komercyjnym wydawnictwem, nie jest także spółką, jest państwową instytucją kultury, co rzeczywiście w znaczącym stopniu zmienia jego no, profil działania, tak bym powiedział. Czyli tak jak Instytut Książki, Instytut Adama Mickiewicza? No niezupełnie. To znaczy, bo jednak naszym celem określonym w statucie jest cały czas wydawanie książek i to jest to, czym przede wszystkim mamy się zajmować, ale z całą pewnością w znacznie większym stopniu obecnie PIF będzie się zajmował klasyką, będzie się zajmował na przykład dużymi, krytycznymi wydaniami. No krótko mówiąc, takimi rzeczami, które niespecjalnie się opłacają komercyjnie innym wydawnictwom, więc one bardzo niechętnie w to idą. Będziemy także, jako instytucja kultury zobowiązana do dbania o dorobek i zasób PIW-u, bardzo dużo wznawiać. Będziemy wznawiać mnóstwo książek, których już nie ma na rynku, których nakłady się skończyły, a które są bardzo wartościowe i do których mamy prawa lub powiedzmy, no musimy je odnowić. To też jest taki element bardzo istotny dla nas. No, na mnie duże wrażenie zrobiła ta informacja na temat tego procesu właśnie dewastacji zasobów materialnych. No tak. To znaczy, że stopień zagrzybienia w tych pomieszczeniach piwowskich był taki, że groził, zagrażał życiu tych, którzy wchodzili. Nie można tam wchodzić bez stroju ochronnego, bez... Tak, to prawda. Bez maski. Myśmy nawet zdjęcia porobili z tego, żeby to można było zobaczyć, jak to wygląda. To jest rzeczywiście niezwykłe. No niestety ja bym tutaj powiedział, też chciał podkreślić, że właściwie to się zaczęło poprawiać dopiero od momentu ostatnie półtora roku mniej więcej przed powołaniem Instytucji Kultury, kiedy prezesem po jakby rezygnacji, czy właściwie po tym, kiedy ostatni likwidator przestał zarządzać PIW-em i prezesem spółki została wtedy pani Wioletta Mikołajewska, która no, w swoich bardzo skromnych możliwościach wówczas, no ale jednak doprowadziła przynajmniej do tego, że PIW te półtora roku jakoś przetrwał. Nie było, ten proces dewastacji został skutecznie powstrzymany, a nawet udało się wydać kilkanaście tytułów i to często bardzo wartościowych, więc to jest takie, bardzo mnie to cieszy i w ogóle jestem wdzięczny za to. No ale tak, to zagrzybienie przede wszystkim dotyczyło słynnej biblioteki PIW-u, dlatego że PIW poza oczywiście swoimi zasobami klasycznymi jak dla każdego wydawnictwa, które w przypadku PIW-u są oczywiście ogromne, czyli tak zwanych egzemplarzy żelaznych, czyli wszystkich książek, które wydaliśmy, no musi być co najmniej po jednym, dwa egzemplarzu w dyspozycji wydawnictwa. To oprócz tego PIF ma bibliotekę, która jest taką słynną biblioteką dla redaktorów. To znaczy od lat 40. są gromadzone we wszystkich językach wszelkiego typu almanachy, encyklopedie, wszystkie podstawowe książki dotyczące wszystkich najważniejszych dziedzin humanistyki. Takie, żeby redaktor mógł sobie tam usiąść i właściwie być całkowicie niezależny od wszystkiego innego i wszystko sobie posprawdzać. I całość tego zbioru została właśnie tak zagrzebiona, jak pan redaktor powiedział, to znaczy do poziomu zagrożenia życia i zdrowia. W związku z tym musieliśmy to wszystko rozpocząć proces defumigacji, czyli odgrzybiania, który jest procesem drogim, skomplikowanym i długim. Zwłaszcza, że mówimy tutaj, proszę państwa, tak mniej więcej o niespełna 600 metrach książek jednak. Więc to jest ilość, która robi wrażenie. Ale jak można było doprowadzić do takiego stanu, że biblioteka, która powinna być oczkiem w głowie całego segmentu wydawniczego w Polsce, no, znalazła się w tak opłakanym stanie? No, jakby to powiedzieć, panie redaktorze, to nie do mnie jest to pytanie, tylko do poprzednich, myślę, ministrów kultury, do poprzednich prezesów PIW-u, no, do poprzednich ministrów skarbu, no to oni jakby chyba powinni odpowiadać na to pytanie. No my staramy się to w tej chwili ratować, to znaczy zrobić, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to znowu było w dostępie. Plus mogę obiecać, i to obiecuję z pełną odpowiedzialnością, że jako instytucja kultury udostępnimy oczywiście tę bibliotekę. Czyli ona nie będzie już biblioteką tylko dla naszych redaktorów, ale każdy, kto sobie zażyczy i umówi się, będzie mógł z takiej biblioteki skorzystać. No oczywiście to nie będzie możliwe tak, żeby, nie wiem, bardzo dużo ludzi naraz to robiło, bo nie mamy takich możliwości lokalowych. Ale jak najbardziej zapraszamy też serdecznie. Pan został nominowany na dyrektora PIW-u stosunkowo niedawno. Tak, to prawda. 27 marca. Tak, aczkolwiek sprawami PIW-u zajmowałem się już wcześniej. Z dyspozycji i prośby właśnie pani minister Gawin, a zresztą PIW no też jest mi bardzo bliski sercu memu tak osobiście. W ogóle takie przecięcie historii i literatury, które w tradycji piwowskiej jest bardzo wyraźnie widoczne, jest czymś niezwykle mi bliskim, no także w sensie na przykład naukowym, to znaczy także w sensie takich wycieczek w kierunku patrzenia, jak historia wpływa na literaturę i literatura na historię, a że PIW akurat no, jest głównie wydawnictwem literackim, ale z drugiej strony w obrębie humanistyki najwięcej wydawał zawsze książek historycznych, miał w ogóle osobne serie historyczne, jak chociażby biograficzna, czy Cera Moska, która nie jest tylko historyczną, ale większość tam wydanych książek to są książki historyczne. No więc to bardzo bliskie mi. To proszę jeszcze tylko na koniec powiedzieć, jakie będą najbliższe plany. O, to ja mógłbym godzinę opowiedzieć, nie na koniec. A jest minuta. Minuta jest, dobrze. Będziemy wydawali bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo ciekawych wznowień. Wznowimy Gibbona słynnego i to pierwszy raz od końca XVIII wieku w takiej postaci, w jakiej sobie Gibbon życzył. Czyli upadku cywilizacji tak jest, rzymskiej. Zachodniej rzymskiej. Wszystkie trzy tomy naraz. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe teraz. My dzisiaj dużo mówimy w ogóle o upadku cywilizacji, może warto zajrzeć do tego. Będziemy wznawiać dużo literatury. Nie będę mówił szczegółów, ale na przykład pewnie Becketa, że Sofoklesa w nowych spolszczeniach. Będziemy na pewno dużo poezji też przypominać. Jest na przykład rzecz, która bardzo dla mnie ważna. Jest rocznica śmierci okrągła Andrzeja Bursy. Chciałbym wreszcie wydać porządnie Andrzeja Bursy. I może już taka ostatnia rzecz krytyczna z kolei. Chciałbym spełnić wielki testament Pawła Herca i dokonać krytycznego wydania dzieł wszystkich zebranych Zygmunta Krasińskiego. Proszę sobie wyobrazić, że dzieła wszystkie Zygmunta Krasińskiego nie były wydane w Polsce od przedwojnia ze względów cenzuralnych. I zawsze to była taka rzecz, o której Paweł Herc właśnie bardzo marzył. Krótko mówiąc, nowy rozdział, ale nowy rozdział, który jest kontynuacją i wielkim ukłonem wobec tej najwspanialszej tradycji PIW-u. Życzę więc powodzenia w realizacji tych planów. Myślę, że dla dobra całej polskiej kultury. Naszym dzisiejszym gościem był dr Łukasz Michalski, nowy dyrektor PIW-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dobranoc. Słyszymy się za tydzień. Grzegorz Górny. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zawsze, kiedy słucham Antoniny Krzysztoń, wiem, że słucham osoby, która dotknęła tajemnicy. Gorzkie żale przy...